Dobrý den, je 12.12.2018 a jako obvykle vás vítá nový podcast CNews FM a s ním dvě podržtašky. Jedna se jmenuje Lukáš Václavík, čau Lukáši. Čau Petře. A ta druhá se jmenuje Petr Urban, to jsem já, čau lidi. No hlavně ty role si rozdělili nějak blbě, ne? Jako nemůžeme být oba dva podržtašky, jeden musí být podržtaška toho druhého. Ne, my jsme oba podržtašky, ve skutečnosti CNewsu vládne, že jo, nějaká ta třetí tajemná síla, která vůbec není vidět, že jo, a nevím, jestli to je Radek Jiruš nebo Honza Olšan, ale jsem přesvědčený, že jeden z těchto těch dvou, podle mě, jako, ilumináti. No, jo, jako skrývá prostě něco, nějakou má tajnou identitu, takže. A my se dneska budeme zabývat nějakými věcmi, kterými už jsme se vlastně zabývali minulý týden, protože jak Lukáš na začátku minulého podcastu předeslal, tak se stalo. Stalo se to, čeho jsme se báli. Obvykle, když točíme ve středu, tak ve čtvrtek nebo v pátek se stane něco jako zásadního, co prostě potvrdí nebo vyvrátí to, o čem se bavíme, a přesně to se minule stalo, když jsme řešili vlastně tři témata, které se týkaly Microsoftu a Googlu. A ten jeden byl to, že Microsoft se asi chystá ukončit vývoj vlastního prohlížeče nebo toho engineu prohlížeče a nahradí ho Chromium od Google, což se teda potvrdilo. A potom Google teda oznámil, že končí s Hangouts a nějak jako dál oznámil tu jeho budoucnost těch komunikačních sítí, že to trošku jako zredukuje, ale úplně z toho ještě jako žádný velký pořádek z toho nebude. Jako trošku to uklidí, ale ještě pořád jako k ideálnímu stavu to má daleko. A pak ty jsi chtěl ještě povídat o hrách, že jo? Takže jo. K tomu se taky dostaneme. Takže čím chceš začít? Začneme třeba tím Edgem. Tak řekni, no, co tam je teda novýho, důležitýho a tak. Novýho, důležitýho. Důležitý je to, že jako blesk z čistého nebe, tak trochu, přišlo najednou oznámení, kdy Microsoft otevřeně říká, adoptujeme Chromium. Vlastně potvrdilo se několik věcí, nebo vyjasnilo se několik věcí, o kterých jsme nevěděli přesně, jak by případně mohly být. Ten Edge jako takovej nezanikne, respektive teda zůstane zachovaná ta značka Edge, mělo by zůstat i to prostředí, víceméně ten prohlížeč bude vlastně dost podobný, než kvůli stejný, jako je dneska, ale vyloženě by mělo jít to tu technikály, že prostě to vykreslovací jádro bude jiný. Místo toho vlastního Edge HTML budou používat jádro Blink. A to je asi to nejdůležitější. Současně se potvrdilo to, že hodlají ti vývojáři a vývojářky z Microsoftu zachovat zpětnou kompatibilitu nějakou s doplňky pro Chrome, takže to v tom budete moct používat, pokud budete používat Edge, což je dobrá zpráva. No, ale ta podpora tam třeba bude, ale zase doplňky pro Chrome tak stahuješ přes ten Chrome Web Store. A tam k tomu nebudeš mít, že jo, z toho asi přístup. No to zase ti vývojáři budou muset ty stejné doplňky publikovat třeba v Microsoft Store, což. No to je otázka. To je fakt velká otázka, protože jestli třeba jako víš, jak to má udělaný Opera, tak ta třeba to má takový jako hack, že vlastně ty doplňky můžeš právě instalovat přímo z toho Chrome Web Store. Ale jako jo. Nevíme samozřejmě, jestli Microsoft to bude mít vyřešený úplně stejně. Jo, to jako může být tak, jak říkáš, že ty doplňky se budou dát instalovat jenom z Microsoft Store a tím pádem ta cesta by byla zase k ním složitější. Takže to ještě se vyjasní někdy v budoucnu. A nějaký to první sestavení testovací bychom měli vidět vlastně už poměrně brzo, říkali něco jako early příští rok, takže těžko říct, prostě někdy v zimě, leden, únor, možná březen. Což je docela zajímavý. A současně potvrdili, že ta nová technologie jim umožní snazší vstup na jiné platformy. A minimálně víme to, že chtějí jít na macOS, což je vlastně docela velká věc. Já jsem minule tady přemýšlel nad tím, jestli vlastně Microsoft ještě stojí o to, aby ten prohlížeč byl super populární, anebo jestli ho dělá prostě proto, aby ve Windowsech nějaký prohlížeč byl. Tím, že pořád ještě se snaží cílit i na ty jiné platformy, tak to jako napovídá, že aspoň nějakou malou snahu, aby prostě lidi ten prohlížeč používali, tady prostě vidíme. Ta multiplatformnost je dobrá věc u prohlížečů. Já to tam mám rád právě kvůli té synchronizaci, že pokud používáš více systémů, více počítačů, mobilů a máš to tam všechno, nebo ta data se sdílejí navzájem, tak je to jako velký bonus pro mě. Což já třeba mám rád na počítači prohlížeč Vivaldi, ale jak ho nemám na tom mobilu, tak jako se mi to prostě hůř používá, jo? Nebo já prostě už od toho očekávám, že budu mít to stejný, třeba stejný záložky a tak synchronizovaný prostě napříč všemi těmi platformami, které používám. A to mi právě limituje i v tom výběru prohlížečů prostě na tom desktopu. Jinak říká, že to umožní vstup na nové platformy. Microsoft taky řekl, že to umožní vydávat častěji nový verze, že u toho prohlížeče. To teďka taky. Vydává nějaký větší aktualizace, v úvozovkách větší, že tam nic moc se neděje, ale vydává to jenom spolu s těmi novými sestaveními Windows, který přicházejí dvakrát ročně a teďka by to mohl třeba vydávat jako čtyřikrát ročně nebo prostě zase nějakých šesti týdenních nebo osmi týdenních třeba cyklech, jako to má Microsoft, jako to má Google nebo Mozilla. Uvidíme. Uvidíme, taky pořád ještě nevíme, jestli třeba adaptuje podobný vývojový cyklus nebo spíš jako nastavení toho těch testovacích okruhů, jako má třeba ten Google. To znamená, že Google má kanály prostě stabilní, beta, dev a potom ještě nějaký kanary. Nevíme, jestli třeba tohleto Microsoft to kopíruje, ale vzhledem k tomu, že vývoj toho Chromia je progresivní, tak asi se dá říct, že není úplně překvapivý, že hodlají aktualizovat častěji, což je určitě dobrá věc. Zároveň oni říkali, že se chtějí hodně zapojit do vývoje toho Chromia, takže pro Chromium by to mělo být přínosný, jako celek, tato akce celá, tohle rozhodnutí. Chtějí se zaměřit na to, aby ten prohlížeč nabídnul nějaký plynulejší reakce a scrollování prostě při dotykovém ovládání nebo při ovládání gesty, takovéhle věci chtějí řešit, což je dobrý. Chtějí řešit šetrnost k akumulátoru, že aby ten prohlížeč prostě tolik nežral, lidově řečeno. Jo, takže jako ty přísliby tam jsou docela velký a pozitivní vlastně na tomhletom je to, že z těch případných zlepšení budou samozřejmě později těžit všechny prohlížeče postavený na tom Chromiu. Takže jako tohle to je velký plus a jinak já jsem říkal, že chtějí zamířit na jiné platformy, mohl bych asi ještě jmenovitě zmínit, že chtějí jít i na Windows 8 a 7. A současně se taky pracuje na tom, aby dokázal ten prohlížeč běžet na, nebo Chromium takhle, aby dokázalo běžet na Windows 10 Pro ARM, což je důležitý do budoucna. A Linuxovou verzi asi dělat nebudou, že jo? To. No já nevím, jako není to nikde explicitně řečený, ale upřímně... Microsoft miluje Linux, ale Linuxáci nemají rádi Microsoft. No to asi ne, no, ale jako nepřekvapilo by mě to, kdyby ten prohlížeč tam nabídli, protože už to je pro ně možná minimální úsilí, no. Ale jako... Těžko říct. Zase ten Linux pořád je asi tak malý, že je relativně nezajímavý, no, pro Microsoft. No, ty jsi psal článek o tom, že to vlastně pro svět není moc dobrá zpráva, že tady všecko bude ovládat Google. A něco podobného vlastně řekla i Mozilla, že jo, která vydala nějaký článek na svém blogu, kde píše, že to vlastně není jako moc dobrý, že Microsoft takhle kapituloval a vzdal právě se vývoje toho vlastního nějakého jádra nebo těch technologií. No dobrý to úplně není, to je prostě ryze logická věc, pokud akceptuješ web takový, jaký je, nebo i jak vzniknul a jak fungoval a snad ještě do dneška víceméně funguje, tak je to prostě otevřená, decentralizovaná platforma a my už tady s Chromem vlastně pozorujeme delší dobu monopolizaci. A vlastně tohle to znamená, že nám tady v podstatě už jako dost výrazně mizí konkurence. Máš prostě realitu, že většina prohlížečů používá Blink, což a samozřejmě největší z nich je teda Chrome, zdaleka největší, ten už má dneska na počítačích 65 nebo 6%, jako opravdu velký číslo a pořád teda roste. A v podstatě druhý největší konkurent, a to je právě jako to důležitý zmínit, je Firefox, který už má ani ne 9%. Nezmiňuji Internet Explorer, který teda je do dneška druhý největší prohlížeč na těch klasických počítačích, ale to je jako prohlížeč, který je na odchodu a se kterým se do budoucna počítat nedá, takže to jako fakt neřeším. No a pak máš tady akorát toho třetího vzadu, což je Safari, teda víceméně, který má takový jako svůj stabilní podíl, tím, že to není multiplatformní prohlížeč, tak ten podíl se ani nedá čekat, že by nějak zásadně rostl A samozřejmě můžeš navíc i oprávněně namítnout, že Safari teda používá WebKit, což je jádro, ze kterého vzniknul Blink, takže ty jádra zase nejsou až tak odlišná, takže ta konkurence tady prostě moc není. Jo. Máš tady opravdu víceméně potom už jenom ten Firefox s Geckem, který, jak říkám, je, jako taky má problémy se na tom trhu udržet. A to jako není dobrý, no. Ale zase to jsou takové věci, které prostě ten běžný uživatel neřeší, že jo. Ten vidí ten uživatelský vzhled, nebo to, pardon, toho, to prostředí toho prohlížeče, ale to, jaký tam je nějaký jádro, tak to je jako dost podružná věc. Ale to je asi jako je ten problém, jo, že prostě lidi tohleto nevnímají moc a současně si neuvědomujou, nebo často bych řekl, že jim to prostě je úplně jedno, i když třeba s nima o tom mluvíš a neřeší prostě takové věci, ale já si myslím, že ve chvíli, kdyby ten web se začal nějak zásadně měnit právě v důsledku té monopolizace Googlem, tak oni by sami jako potom nad tím vejdělkem, jak se říká, splakat mohli. Já úplně jako s tím tvým názorem, který jsi měl i v tom článku, zase tak jako nesouhlasím. Mně přijde, nebo nepřijde mi to v tomhle případě takhle nebezpečný, už jsem to vlastně řekl možná v tom minulém podcastu, že pokud se Microsoft zapojí do vývoje nějakého open source řešení a bude na tom dělat jako společně s Googlem a společně s dalšími firmami, takže pro ten web je to spíš přínos, než že by jako hrozilo nějaký riziko, ale jako je to můj názor, prostě neříkám, nějak vám to nechci nutit, nebo tobě nutit. No ne, tak jako prostě máš tady o konkurenta míň. Já si myslím, že tím je řečený v zásadě jako všechno. Ne, jako to, co chci říct, je, že si nemyslím, že zrovna v tomhle oboru ta konkurence bude třeba. Prostě pokud tady bude jenom jeden prohlížeč, nebo teda jako jedno nějaký to jádro, tak třeba pro webový vývojáře, tak jako to bude jednodušší, ne? Nebudou muset to ladit pro tolik různých prostředí a tak? Ani ne, jako teoreticky oni napíšou web podle standardů, jo, který spravuje V3C. No, jako takhle by to mělo fungovat, že jo, ale prostě nefunguje to tak. Ale potom prostě bude tady jenom Chromium a prostě potom už Chromium už to může nějak sladit, nebo prostě to, co vymyslí Chromium, tak se potom bude jako zpětně adaptovat jako do těch standardů V3C třeba. No to je otázka, prostě jako už a to jako dlouhodobě, to není otázka posledních měsíců. Ale už dneska se tohle vlastně děje, že jo, protože ty nové technologie, které vymýšlí Google, prostě jsou to třeba nějaký nový protokoly, které se budou implementovávat, tak právě to V3C už to jako od nich bere. To se děje, ale děje se prostě taky to, že zkrátka ty weby se přizpůsobují pro jeden prohlížeč bez ohledu na ty standardy a to je přesně jako špatně, že jo. Jo, prostě jako ale nechme Google, toho. Google má, nebo Google u sebe koncentruje jako hrozně, hrozně velkou moc, že jo. Má jakoby ten portál, přes který na ten internet všichni vstupujou a zároveň poskytuje potom ty služby a myslím si, že kumulace té moci jako není úplně dobrá. Já jsem třeba v tom článku popisoval, asi bude dobrý, když si ho přečtete, tady to nebudu úplně rozebírat nějak extrémně, tak Google patří k firmám, který samozřejmě by jako chtěli, že jo, abyste používali pouze jejich ideální produkty a na web přistupovali tak, jak oni chtějí. Třeba i to řešení AMP, že jo, pro zobrazování stránek, formátování na mobilních zařízeních primárně, jo. To prostě je tak jako pokus o ukradení toho webu pro sebe. Takže já bych to osobně nepodceňoval. Mi to přijde, nebo připodobnil bych to třeba k vývoji Linuxu, že jo, který sice taky nějakým způsobem zastřešuje Linux Foundation, ale zase do toho, že ho přispívá každý a jako neříká, že to je monopol někoho, prostě Google tam má, Microsoft do toho přispívá, že jo, Intel, a různý velký korporace, včetně právě těch, jako co se zabývají přímo Linuxem. Tak já bych jako ten vývoj toho Chromia nebo Blinku viděl podobně. Samozřejmě Google tam má to největší slovo, protože tam bude mít vždycky asi nejvíce vývojářů, kteří se tomu budou věnovat, ale právě to, že do toho můžou kecat i ty ostatní a že tam bude probíhat nějaká jako diskuze nebo nějaká konkurence uvnitř toho týmu, tak to je přece taky dobrý. Jo, ale tak na druhou stranu na straně Chromia, já si myslím, že tam jako už se tohle to dělo, že jo, akorát Microsoft bude další, kdo jim tam do toho bude kecat, jo, ale podle mě je zdravý mít tady prostě nějakou další jinou konkurenci. Dobrý, no, tak nechme toho. No, ty ses minule věnoval produktům od Google, tak nám pověz, co se minulý týden teda vyvrátilo nebo potvrdilo u toho Google, z toho, o čem jsme se tady bavili. No, potvrdilo se to, že Hangouts tedy opravdu skončí, nezná se ještě datum, tam přechod bude nějaký postupnej, A s tím, že ty klasický hangouty tak se rozdělí do dvou aplikací, co jsme viděli, bude to Hangouts Meet a Hangouts Chat. To první slouží na to videovolání nebo i audiovolání a ta druhá na prostě skupinový jako textový diskuze. Ale je to pořád takový nejasný, protože Google řekl, že tady tyhle aplikace, které už dneska tady jsou, ale jsou určené jenom pro firemní komunikaci, takže přístupní i těm běžným spotřebitelům, ale zároveň právě pro ty jako běžní uživatele tak budou mít i ten třeba tu aplikaci Duo, jo, která slouží pro to volání. Ale která má zase ještě ten svůj jako nějakýho toho sourozence, který se jmenuje Allo, která zase slouží jenom pro ten čistě textový chat a tahle zase skončí, jo. Takže zase jako nevím, jo, proč teda neukončí obojí jako obě dvě, i ten Allo, i to Duo a nenechají tady jenom ten Hangout Meet a chat. Jo, zase tady vzniká takový trošku chaos, který třeba se nějak vystříbří zase jako za rok nebo někdy, ale pořád tady nějaká ta schizofrenie bude. Tak o tom Duo říkali, že to je vlastně úspěšný, že jo? Je to úspěšný, ale jako v jakým měřítku to jako neřekli, jako v čem je to úspěšný, jestli to používá jako x milionů lidí nebo... Těžko říct. No já když jsem vlastně na hře psal o tom, že de facto končí ten vývoj Allo, tak jsem právě koukal na nějaký čísla v Google Play Store a tam to Allo mělo fakt jako hrozně málo instalací a u toho druhého řešení, u toho Duo, tam jich bylo řádově jako dost víc, jo, to byly miliony, tak těžko říct, jestli Google tohle stačí, asi teda jo, ale je to divný, když teda to Allo nebo Duo vlastně jsou řešení, které nekomunikují s těma hangoutama teda, že jo, takže... No jako přímou nebo náhradou toho Allo, tak mají být ty Messages, což jsou jako zprávy, je to aplikace pro Android, a která se dá spárovat s počítačem nebo s webem, takže to dá se to používat i na počítači, kde máš taky ten chat a můžeš tam posílat i ty SMSky, takže jako tohle bude ta budoucnost těch jako spotřebitelských chat, nebo toho spotřebitelského chatování, ale pořád bych tam jako čekal ještě víc zjednodušení, že když už prostě ty svoje aplikace rozdělují na dvě části, na to, kde budeš volat a na to, kde budeš psát, tak bych čekal, že už fakt budou jenom dvě a budeš tam řešit všechno, jo? Že by mohly prostě ty Messages sloučit i s tím Hangouts Chat, jo? A to Duo sloučit s tím Hangout Meet, ale jako myslím, že se toho jednou dočkáme, ale jako v Google si asi dají na čas. Jinak s těmi sítěmi jeho nebo komunikačními problémy a zmatky tak souvisí ještě to, že zase uspíšili ten odchod nebo konec Google+, tý jejich sociální sítě, protože Google zase tady v nějakým mezičase objevil nějakou velkou chybu, která se tam objevila v jeho API a skrz tady tuhle díru tak mohly nějaké společnosti, které to API využívají, tak se dostat k nějakým soukromým údajům až 52,5 milionu uživatelů. Google sice říká, že nemá nějaký důkazy, nebo nemá žádný důkazy o tom, že by tohle někdo zneužil, jenom že tam ta chyba byla a už ji opravil, ale jako zároveň tak nějak nepřímo řekl, že těch chyb by tam asi mohlo být víc a že už se tomu jako ani nechtějí moc věnovat, takže ještě ten konec právě uspíší, protože původně ten konec té sítě byl naplánovaný na srpen 2019 a nakonec to teda skončí v dubnu 2019, o 4 měsíce dřív, takže ty uživatelé tady čeká ještě jako pár měsíců, jo, na jaře se tady toho zbaví a bude konec. A mimochodem to API úplně zavřou do 3 měsíců, takže bude to konec a zvonec a nazdar. Bude to rychlý docela. Jako nikoho to asi štvat nebude. Jako já, když jsme se o tom konci bavili někdy před tím čtvrt rokem, když to Google poprvé oznámil, tak jsem říkal, že mi to přijde trošku líto, že jsem tu síť měl rád, ale jako dneska fakt si myslím, že prostě je tam taková minorita uživatelů, že jako Google to nemůže nějak poškodit. Nebo v očích fanoušků ten Google už udělal spoustu takových škrtů, že to jako už nikoho nerozhodí asi, jo, že... U těch úspěšných nebo těch oblíbených služeb, u těch geeků bylo tolik, který Google zrušil, že prostě nějaký Google Plus to už nikdo neřeší. Jo. A hlavně zrušili Google News, že, což tehdy lidi blbě nesli. Ale pak se vyrojila spousta služeb, který od té doby ušly kus cesty a kdo si dneska vzpomene na Google News. Že? Takže... Počkej, Google News funguje, ne? Teda, pardon, já jsem myslel Google Reader samozřejmě. Jo, jo. Si splácám nesmysly. No, takže, no. Tak měli Picasso, že jo, to docela dost lidí používalo. Ten fotoeditor Picnic, takový ten první jako editor fotek na webu, který jako toho uměl docela hodně. Jako teď už bych tady ze hlavy jako si asi nespomenu na všechno možný, ale jako bylo to hodně. Ale vždycky se najde něco, co nás uspokojí a možná nakonec potom ještě víc než ten zrušený produkt. No, mohli bychom se přesunout k těm hrám. Je to téma, kterému jsme se taky možná letos věnovali, nebo určitě. A je to taková ta klasická diskuze o tom, že kterou řešíme i v jiných oborech, že se zlepšují možnosti toho, jak můžete získat nějaký digitální obsah. Máme tady spoustu obchodů a nějakých služeb, kde můžete si zaplatit a mít právě přístup k nějakým těm věcem. Ale zároveň tady vzniká stále nová konkurence, která chce mít nějaký exkluzivní obsah pro sebe, což znamená, že uživatel, který si chce užívat jako všech možností, tak bude muset platit všude na různých místech a jako není to úplně výhodný, není v tom úplně pořádek. A ta vlastně zpráva, která se týká her, tak je to, že tady vzniká nový obchod, nebo už vznikl, byl spuštěný od Epic Games, tvůrců Unrealu, Unreal Tournamentu, nebo letos, nebo ne letos, ale momentálně Fortniteu, což je jako nejúspěšnější multiplayerová hra v současnosti. Tak spustili Epic Games Store, který chce být nezávislý na, nebo odpoutat se od Steamu, nebo respektive ty hry od Epic Games, tak už budou vycházet určitě jenom tam, což třeba i ten Fortnite je jenom tam. A zároveň chtějí nabídnout jako atraktivní místo i pro ty vývojáře třetích stran, že Steam si nechává velký provize a vlastně o ty vývojáře se moc nestará a jich už tam hodně, je tam spoustu her, není v tom pořádek, prostě hráči tam prostě je tam zmatek v tom filtrování a nefunguje to doporučování a podobně, takže Epic říká, že udělá nějaký obchod, kde bude jako kurátorovaný výběr, že tam prostě budou nějací redaktoři, kteří budou se starat o to, aby tam ty hry, které tam budou, tak tam budou jenom dobrý. A což jako pro ty hráče je fajn a pro ty vývojáře to bude fajn v tom ohledu, že zatímco Steam nebo jináčí obchody, pokud je tam něco vydáš, tak ten obchod si nechá 30% provizi a to bude 70%, tak ten Epic Game Store tak si nechá jenom 12%, takže těm vývojářům nebo těm tvůrcům nebo vydavatelům her tak zůstane 88%. A zároveň pokud používají Unreal Engine, což je jako dneska spolu s Unity jako nejrozšířenější engine vůbec v těch hrách, tak nebudou muset platit ani tu klasickou 5% provizi. Čiže ten Unreal Engine je dostupný zdarma, ale pokud na té hře začneš jako vydělávat, tak 5% automaticky půjde právě Epicům. A pokud ty tady tu hru na tom engineu vydáš v tom jejich storu, tak nebudeš muset těch 5% platit navíc. Takže jako je to docela velký argument pro to, proč jako vydávat ty hry tam. Pro vydavatele je to určitě výhodnější, ale pro ty hráče, no, hráči zaplatí stejně, že jo, tam ty hry podle mě nebudou levnější. Ale bude to další místo, kde si to budeš muset kupovat, kde budeš muset spravovat ten katalog, kde budeš muset třeba budovat nějaký jako sociální kruhy, nebo jak to říct, jako, že když tam hraješ nějaké multiplayerové hry, tak už tam máš prostě nějakou tu sociální vrstvu, tak prostě budeš muset zase najednou spravovat tady tyhle věci na spoustě různých míst a je to, nevím, no. Mně se to nelíbí, jako už jsem to o tom mluvil třeba u těch filmových služeb, že tady chybí něco jako třeba Spotify, nebo Deezer, nebo Apple Music, jo, že u té hudby tam těch nějakých exkluzivit není moc, jo, že tam ty katalogy se jako prolínají a skoro všude máš všechno. Jo? Nemáš tam ty rozdíly takhle velký, ale u těch her to zatím vypadá tak, že nakonec každý velký vydavatelství tak se vytvoří vlastní obchod, kde budou vydávat vlastní hry a to jako asi není dobrý. No, to asi není dobrý a já tam asi nakupovat nebudu, ale jako dokážu pochopit, že tohle dělají, protože jako dělá to dneska víceméně každý, dělají to prostě ty filmové společnosti, že jo, který chtějí spouštět vlastní streamovací služby. Pro nás asi to dobrá zpráva není, jak říkáš, a to se týče té sociální vrstvy, tak to si myslím, že jsou všichni asi na Discordu stejně teda, takže možná jako to těm lidem zase tak vadit nebude. No, asi jo, jako já jsem ten Discord si nainstaloval, protože jsem slyšel, že to je teďka hrozně populární, tak jsem to zkusil a jako jak tam nikoho nemám nebo neznám, tak jako nic mi to neříká, že jo. Ale mimochodem jako Discord taky to spustil vlastní herní obchod. Nebo Razer, že jo. Razer firma, která vyrábí herní notebooky a myši a klávesnice a podložky a nevím, takové věci, tak taky spustila vlastní herní obchod, i když ta tam myslím jenom přeprodává nějaký věci jako na Steamu, podobně jako třeba Humble Bundle nebo Fanatical a tady tyhle weby. Takže to jako se nedá brát jako úplně plnohodnotná konkurence, ale i tak prostě je to, tolik míst, kde ty hry můžeš nakupovat, že to jako z toho přechází zrak úplně. No a jsou tu nejenom story, ale různé i služby s předplatným, což má právě i ten Discord a no já nevím, no tak svoje publikum si to možná najde. Ten Sweeney z Epic Games, ten mimochodem v minulosti kritizoval no je jako snad asi každou takovou jako platformu, včetně snad mám pocit, že Steam se mu nelíbí, určitě kritizoval Microsoft Store nebo Windows Store. A jako... No Microsoft vlastně letos taky řekl, že do toho šlápne víc a že z toho Microsoft Storeu ve Windows tak udělají jako větší, nebo více tam zaměří na ty hry, aby teďka je to vlastně jenom obchod, kde máš jako běžný aplikace a mezi tím náhodou nějaký hry. Ale teď tam chtějí jako těch herních prvků nějak přidat víc to propojit asi s tím Xboxem Live a podobně. No podle mě oni hlavně potřebují přidat tam víc těch her, že jo? Asi to je ten základní problém, že jich tam moc není, ale tak to jako určitě, že jo? Letos na E3 oznámili nějaký věci v Gears 5, že jo? Nebo dokonce i Halo, nový Halo 6, která teda bude buchví kdy, tak taky řekli, že to bude na PCčku a to určitě v tom jejich storu teda taky bude, takže... Jako o osud těchto platform nebo těchto obchodů jako nemám strach, jo? Protože hráči, pokud nějakou tu hru si chtějí hrát, tak jako myslím si, že každý, že si řekne, no tak ty vole, tak si to nainstaluju v ten jináčí store, tam si to koupím a bude, jo. Protože když to nebude nikde jinde a ty si to chceš zahrát, tak jako co ti jinýho zůstane. Buď si koupíš teda konzoli, kde to náhodou taky bude, a nebo prostě jako podlehneš a nainstaluješ si jako další nějaký klient, což jako není zas až tak problém, jo. Třeba horší je to u těch filmových služeb nebo třeba těch hudebních, kde ty si nucený každý měsíc něco platit, že jo? Protože tam to všechno funguje na tom principu toho předplatného, kde máš přístup k tomu jako nekonečnému katalogu. Ale u těch her, těch jako klasických předplatných v tom stylu Netflixu, tak není moc, jo? Ty si tam, nebo většina hráčů dneska asi pořád vždycky si tu hru koupí a má ji tam, takže není nucená jako měsíčně platit více těch různých jako více různých služeb, ale prostě koupí si tu hru a jedno vlastně kde to koupíš, jo, protože všude to bude stát stejně, jenom to prostě bude mít jako v jináčím klientu, ale zase jako na ploše bude mít jednu ikonku a jako věřím, nebo už vlastně dneska funguje nějaký program, někde jsem ho viděl, který ti ty katalogy jakoby sloučí, že to je jakoby jeden jako program, do kterého si ty natáháš, nebo automaticky si to natáhá jako zástupce těch jako nainstalovaných her, který máš právě na Steamu, na Gogu, na třeba na tom Epic Game Store, nebo já nevím, co Battle.net, jo, a ty další věci, které dneska existují, Origin vlastně, Uplay, takže takhle to bude, no. No, ano, v tomhle směru budoucnost není hezká. A Epic vlastně tam má jako tu velkou páku ty finance, protože pokud tak těm studiům nechají o 20% víc, že jo, než Steam, tak to je jako, že jo, velká páka. Steam mimochodem na to reagoval asi o týden, o pár dnů předem, že řekl, že těm nejúspěšnějším tvůrcům tak bude nechávat vyšší provize, že místo těch 30%, tak pokud oni udrží na těch hrách 10 milionů dolarů, tak to potom sníží si na 25%, a pokud to bude přes 50 milionů dolarů, tak si budu už nechávat jenom 20%. Ale i tak těch 20% je pořád víc než těch 12 u toho Epiku. A zároveň pokud prostě máš tu hru na Steamu a jsi úspěšnej a máš to založený na tom Unreal Engineu, tak zase dáváš jako 20% Steamu a 5% tomu Epiku. Jo. Takže pořád tam jakoby zaplatíš jako dvojnásobný provize oproti tomu Epic Game Store. Jo, dostaneš za to zase třeba jiný servis, dostaneš za to, že Steam má o dost víc uživatelů. Jasně. A jo, ten dosah a to, no, ale jako fakt je otázka, kolik těch vývojářských studií na to uslyší a budou za tím Epicem. No ale pro ty indie vývojáře to může být velká výhoda, že jo? Protože jako zůstane jim více peněz, nebudou muset platit zvlášť za ten engine a zároveň tam budou více vidět, pokud udělají dobrou hru, tak na tom Steamu se ztratí, že jo? Dneska na Steamu máš prostě tisíce nebo desítky tisíc her a ten Steam fakt tam v tom neumí moc dobře, nebo neumí to moc dobře doporučovat nebo tam filtrovat, že jo? Ti tam doporučuje nesmysly nebo jako je tam v tom docela zmatek a nebo mi to tak přijde, že to je v tom zmatek. Já jsem tuhle kritiku zas tak nikdy moc nechápal, protože mě naopak přijde, že Steam tohle to má hrozně promakaný, že má tam různý i ty kurátorské věci a různý fronty a můžeš si to tam filtrovat podle různých štítků a to, takže to jako mně přijde, že právě na objevování nového obsahu za mě Steam docela funguje třeba. Ale jako jo, nejsiš první, kdo na to nadává, no. To... Ale zase je otázka prostě, jestli teda, když budou mít nový IPčko, nějaký prostě indie studia, jestli na relativně malým neznámým Epic Storeu, jestli prostě, chápeš, jo, jestli to jako natáhne tu pozornost, jo. Což je zase druhá věc, ale jako třeba jo, třeba ne, ale to asi těžko říct. Pokud se to bude řešit na tom Discordu, nebo pokud, jo, to je ještě jedna věc. Tak ten Epic Games Store tak bude mít nějakou smlouvu, nebo ne smlouvu, ale bude jako těsně propojený třeba s YouTubery, jo? Že tam přímo ta platforma jako ti dovolí se domlouvat s YouTubery, dávat jim nějaký jako klíček těm hrám, aby oni to jako rovnou mohli jakoby, dělat tomu jako reklamu, i když jako nikdo nepřizná, že dělá reklamu nějaký hře, ale zároveň prostě jako, že YouTubeři dneska mají velkou roli v ovlivňování těch mas, a tak jako skrz ně třeba můžou i právě doporučovat tady ty nějaký nový indie hry. A dostane se jim tam prostě více pozornosti než na tom Steamu. Jo, to asi jo, no. Zároveň jako ta role těch youtuberů, myslím, že už jako taky byla zpochybněná, že jako možná není zase tak velká, jako jsme si mysleli pořád. Tady máš že, ty tradiční, řekněme, herní média, který taky jsou jako důležitý a to. Ale... To jo, ale jako dneska jako youtubery nebo youtubeři prostě zastupují roli nějakého dema, že jo, když jsi stáhl demo, tu jsi vyzkoušel a pokud tě ta hra bavila, tak jsi koupil tu plnou verzi. Jo, dneska už jako dema se nevydávají, protože se to nevyplatí, je to prostě jako náročný na ten vývoj a na tu tvorbu. Takže pokud jako dneska tu nějakou mládež, nebo jak to říct, zajímá nějaká hra, tak se podívají jako na nějakého youtubera, jak to hraje a pokud je to zaujme, tak si řeknou, jo, tyjo, tak to bych si chtěl zkusit a prostě hned pod tím videem budu mít nějaký link, který je dostane do toho Epic Store, tam si to koupí a všichni budou spokojení. I když zase by mě třeba zajímalo, jako jestli tohle to funguje jako skutečně takhle široce a nebo to funguje jenom jako s těma, řekněme, profláklýma značkama. Jo, že já nevím, jestli ty youtubeři mají úspěch s videema, který se týkají prostě malých třeba neznámých her. Jako, že potom vznikají nějaký ty longplaye, nebo jak tomu říkat, Minecraftu prostě a podobných věcí, tak tam to jako je jasný, ale nevím, no. Ale jako to vlastně jako debata o ničem jiném, nebo jo, to už asi ani nějak jako nemůžeme rozseknout nějak tady. No, takže co si z toho odníst? Jako ještě vlastně jedna věc je, že zase nevím, kolik třeba her vzniká na tom engineu od Epiku. Zase to taky není každá hra, že jo? Není to každá, ale zase tady se dostáváme do stavu, kdy podobně jak u těch prohlížečů, že jo? Tam těch engineů bude čím dál méně, protože pokud chceš dělat ten engine, který bude jako podporovat nějaký nejnovější jako grafické technologie, tak ten vývoj už je tak náročný, že prostě ne každý studio si tohle může dovolit a raději právě si vezme nějaký ten už hotový engine a trošku si ho přiohne. Jo, třeba, já nevím, World Horror Studio taky že vzali si CryEngine, ale nějakým způsobem si ho modifikovali. A takže těch engineů tady bude čím dál míň a ten Unreal je vlastně, jako řekl bych, že dneska je možná druhý nejpopulárnější potom Unity, ale jako nemám na to čísla, jsou to spíš takový jako dojmy, nebo možná jsem to někde četl, ale nemám teďka ty data po ruce, abych to mohl ověřit. Já taky ne, ale vím, že na Wikipedii se dají najít docela pěkný tabulky, kolik her vzniká na jakým engineu. A třeba právě to jako je, Unity... Je taky nutný brát to, že na tom Unity třeba vzniká hodně her, ale budou to možná jako takový třeba menší tituly, indie věci, nebo jako malý tituly vyloženě, že to nebudou třeba třiáčkový hry, který třeba spíš sáhnou po tom Unreal engineu, který máš tam třeba i lepší podporu toho těch tvůrců a tak. Jo, ale tak teď je zase otázka teda, že jo, jestli tím pádem ty indie vývojáři, kteří jsou zvyklí prostě na Unity, jestli půjdou třeba eventuálně na ten Unreal Engine, že jo. Což tak teda pořád nevím. Tam jim zůstane více peněz, že jo, než na tom Steamu, ale hlavně ale bude muset ten Steam reagovat, protože pokud velcí vydavatelé od něj odejdou, tak bude jako v těžké pozici, protože tam nebude mít co dávat, že jo, pořád třeba bude atraktivní pro ty indie vývojáře, ale když každý velký vydavatel, který má pod sebou jako milion studií, tak bude si hrát na vlastní písečku, že jo, vlastně teďka jako z těch jako studií nebo z těch vydavatelství, kteří ještě nemají vlastní obchod, tak myslím, že jako zbývá tyho Take-Two, THQ a to je možná jako všechno, že všichni už prostě nějaký ty vlastní obchody mají. To jo. Z těch velkých a na tom Steamu, že jo, a Steam nebo Valve si ani moc nevyvíjí teďka hry, že jo. No vůbec. S tím jako souvisí ještě jedna věc, teďka vlastně po 7 letech nebo po jak dlouhý době tak vydal první svou hru, karetní hru Artifact, která to vypadalo, že to bude velká věc, ale co teďka čtu nějaký kritiky, tak je to jako docela hrozný, že tam nevychytali ten obchodní model, že za všechno to musíš platit. Nejenom, že za tu hru platíš, jo, u těch dnešních karetních her, tak je to obylka, všechno funguje na tom modelu free to play, takže ty to můžeš hrát nějakým způsobem zdarma, ale právě tím placením si třeba uspíšíš ten postup, že si nakupuješ nějaké lepší kartičky, ale u toho Artifactu, tak tam si musíš platit úplně za všechno. Je to tam ještě prej jako hrozně nevyvážený v síle těch karet a že jako fakt ti hráči jsou z toho dost jako zklamaní a už to opouští, že prostě během týdne, když to bylo vydané, tak nevím, polovina nebo tři čtvrtiny hráčů už jako to toho nechala a prostě jim to není moc dobrá zpráva. No, pro Valve. No, to jako furt to asi není takový debakl, který zažilo loni nebo předloni EA, jo, s těma svýma mikrotransakcema, lootboxama, já nevím čím vším v těch svých hrách. Ale zase jako EA, že jo, každý rok chrlí tolik her, že tam se to nějak ztratí, ale jako čekáš od Valve, čekáš na další hru tak dlouho a oni to takhle poserou. Jo, je nebo to. Teďka zase jim to dali fanoušci sežrat, že jo, když to CSGO, Counter-Strike Global Offensive, tak právě tohle převedli do modelu free-to-play, aby to mohl hrát každý. A ještě tam přidali mod Battle Royale, který je teďka populární právě díky PUBG nebo Fortniteu. A tak jako to CS-ko nechtělo zůstat nějak jako bokem, tak tady tohle taky přidalo, aniž by se to do té hry vyloženě hodilo, protože ty hry byly prostě stavěny jinak, prostě máš tam jinačí typ map, jinačí prostě úplně všechno, takže to tam jako nějak násilně nadoubovali a ti fanoušci jim to hned dali sežrat, protože když se podíváš na recenze, které teďka jsou na to CS-ko na Steamu, tak jako je to zdrcující prostě, tam těch negativních najednou od toho data, kdy to takhle vydali, tak tam přibývá, je jich tam víc než těch pozitivních a je to taková jako starost navíc. Je to trošku ostudné asi, že to udělá firma se zkušenostmi, jako má Valve, to asi jo. Ale jinak si říkal, že teda každý vydavatel víceméně má nějaký svůj obchod, ale zatím v podstatě EA bylo jediný, kdo opravdu přestalo ty svoje hry, a to už teda je praxe, kterou provozují leta, že svoje hry na Steamu nevydávají, ale jinak na Steamu zatím všechno je tak nějak víceméně. I včetně třeba her od Ubisoftu. Pořád si je tam můžeš koupit, i když tě to směřuje samozřejmě k tomu jejich klientu, k té platformě Uplay, ale je otázka, jestli prostě budou mít ty vydavatelé koule na to, aby se odpoutali od Steamu. Jako neříkám, že se to nemůže stát, jo, to jako může samozřejmě. No Bethesda taky už tam nemá všechny hry. Jo. Třeba. No to je vlastně ten nový Fallout, že jo, tam není, myslím. Ten tam není, no, což jako asi je výhra, protože to je další jako takový průser, no, herní průser roku 2018. A mluví se o tom, že to tam nedali na ten Steam, protože na Steamu jako docela dobře funguje ten refund, že pokud s tou hrou nejsi spokojený, tak do 2 hodin nebo do 8 hodin, teďka nevím, jak to tam vlastně mají, takže ti vrátí ty peníze. A právě jako ten Fallout byl takhle špatně přijatý, že jako fakt takhle jako mizerně udělaný, že ti hráči by to jako hromadně vraceli a to by pro vývojáře nebylo dobrý. Zajímavá konspirační teorie. Nevím, jestli... Ne, tak taky tam jde o to, že tam máš prostě spoustu nějakých mikrotransakcí a podobně, že se tam bude točit jako spousta peněz v tom a nechtějí se o to dělit s tím Steamem, že jo? Nechtějí mu dávat těch 30%. Což vlastně nechce nikdo nikdy nechce se dělat, nikdo, no. Že jo, když to... Akorát je otázkou, jestli pokud si jako takhle každý vydavatel vytvoří vlastní obchod, jestli se mu to vlastně vyplatí provozovat, jestli ty náklady právě na provoz tady těchhle všech systémů tak nebudou vyšší než to, že když jako tomu Steamu nechá ty provize, jako to už... No, což je druhá. Proto asi ne každý si tohle může dovolit. Tak u velkého vydavatele, jako je já nevím, třeba to EA, tak tam asi jako to smysl má, no, ale... No teď je ještě nějaký obchod, já jsem samozřejmě zapomněl jeho jméno, nějaký itch.io, mám pocit. A to je tak jako zaměřený hodně na ty indie hry nebo na ty malé hry, že tam právě ten provizní systém je taky nějaký spravedlivější. Ale jak ta nemáš ty velké hry, nestojí zatím žádná velká firma, která by se tomu úplně věnovala, tak jako nevím, jak moc tohle bude do budoucna úspěšný. Co k tomu dodat? Maximálně ještě bych k tomu dodal to, že mě překvapuje, že vlastně já s tím nevnímám jako takový to nějaký velký ultimátní zlo, i když bych možná jako měl, protože Valve opravdu jako udělal spoustu bod v poslední době a třeba ta reakce s těma provizema, jo, že prostě velkým vývojářům budou dávat jako lepší poměr, tak to samozřejmě zase jako naprdlo všechny ty menší vývojáře, že jo, který na to nikdy nedosáhnou a budou muset nechávat Valve 30% z toho prodeje, tak... To jo, jako já s nimi soucítím, ale zároveň pro ně se nic nezmění, že jo, protože těch 30% by tam nechávali i tak, jo, ta změna těch pravidel jako je nějak neovlivní. Ale kdyby třeba jako museli dávat Valve třeba jenom nevím, 20 nebo 15%, tak by to pro ně bylo lepší, že jo? No tak samozřejmě by to bylo lepší, ale zase jako ti velcí úspěšní, tak pokud jim dá Steam nějakou slevu nebo Valve nějakou slevu, tak je to zase, nebo můžu to chápat tak, že právě jim přinesou jako nový hráče a zase těm novým hráčům zase můžou doporučit nějakou jinačí hru a jako nepřímo třeba tím podpoří i jako nákup těch indie her. Jo, ale jako to je... No, může to tak být, jako je to určitě zajímavá myšlenka. Jo. Nemyslím si, že to je nutně úplně mimo, jo. Jako něco na tom je, co říkáš. Ale tohle mi jenom jako potvrzuje, že ta situace je jako strašně komplikovaná a... No prostě PC hráči to budou mít čím dál těžší, jo. Konzoli s tím mají jeden obchod a pak si můžou nakupovat ještě jako klasický retail balení na nějakým disku, ale na těch počítačích to vždycky bude takhle, no. Jo, a tak já myslím, že na druhou stranu, že uvidíme. Jo, ta konkurence za první není špatná, to je, jak jsme se bavili u těch prohlížečů, prostě může nám něco přinést ve výsledku, anebo ta konkurence nic nepřinese, bude tam pár třeba exkluzivních her, nikoho to nebude zajímat a za dva roky zavřou krám, anebo tady furt budou, ale budou mít tak málo obsahu, že ty tam stejně nebudeš muset mít účet, že na to budeš kašlát a... Já zatím to nevidím tak tragicky, jo. Jako zatímco třeba ty filmové služby, ty se nám opravdu rozpadají a to drolení tam bude pokračovat dost signifikantně, tak u těch her zatím se toho tak nebojím třeba osobně. Jo, jinak ještě teda jedna z těch výhod Epic Store tak je, že oni budou každý dva týdny dávat nějakou hru zdarma, ale zatím to vypadá tak, že to nebude jako, že tu hru ti dají zdarma a zůstane ti na pořád, ale asi to bude tak, že po dobu dvou týdnů tu hru budeš moci hrát zdarma, bez placení. Jo, to dává lepší smysl asi. No, protože tam budou jako hry jako Subnautica, co je vlastně teďka jako docela novej titul, takový podmořský Minecraft v podstatě, nebo Super Meat Boy, taky jako hodně úspěšná indie hra a tam by nedávalo smysl, kdyby tohle dávali zdarma jako na pořád, že jo, tam to asi fakt bude jenom nějaká ta dvoutýdenní jako časová nějaký okno. A pak prostě za dva týdny se dostaneš něco novýho, což ale jako je dost, že jo, dva týdny zahrát si nějakou takovou hru. Steam má třeba ty svoje víkendy, ale jako za ty dva dny nebo tři dny tak jako velký hry neodehraješ, to bys musel u toho sedět pořád. A dva týdny to už jako je argument i pro ty hráče, aby tam jako byli, že jo, na tom jejich storu. Často má vlastně Steam tu akci tak postavenou, že můžeš hrát o víkendu zdarma, ale jenom vlastně multiplayer v té hře, jo? Že třeba pokud jdeš po singlu, tak ten si tam nezahraješ. Aha. Což už já jsem právě takhle chtěl nějaký Call of Duty novější, jsem si říkal, že bych zkusil, když to tam je teda zdarma na víkend a byl jsem právě zklamaný, protože mulťák teda nehraju, takže... To já nevím, já jsem to vlastně zkoušel jsem letos takhle jednu hru, byl tam Hitman. Myslím, že jak byl Black Friday, tak tam Hitman ten novej, teda vlastně už to nebyl novej, už byla to ta jako jednička, ta novodobá jednička. Ne, ta dvojka, co vyšla v listopadu. A to tam bylo zdarma asi taky týden nebo pět dní, tak to jsem si zkusil. Ale hned potom mi to přišlo o pár dnů později, já mám předplacený ten Humble Bundle monthly, a tak tam mi to přišlo potom zdarma celý, takže... No zdarma, v rámci předplatného. V rámci předplatného, ano. No. Prosím tě, já teď koukám na Steam a všiml jsem si, že tady přibyl a nevím, jak je to tady dlouho, ale podle mě to tady nebylo. Hry Army Men. Cože? Vidím, že to... Army Men, neznáš? Ne. To jsou strašně staré hry, jako, a jako oni nebyli asi ani moc dobrý, ale já jsem si jen tak jako vzpomněl, protože tu RTSku, Army Men RTS, to jsem hrál docela v dětství, to mě hrozně bavilo, přestože to nebylo vůbec nic objevného, ale bylo to takový zábavný docela. A jo, už to vidím, aha, jo. Tak, takový ty, že zelený jo, panáčko, ty zelený panáčky, jo. Mhm. Jo, tak to jako, to jsem nehrál jenom, tak jak tady vidím tu grafiku toho, tak si vybavuju, že to vlastně znám, ale, no, ale nehrál jsem to. Tak vidíš. No, takže já myslím, že Steam zatím má tolik her, že se nemusí jako bát, že by byl nerelevantní. No a hlavně každý z nás tam má tolik her, že má, jako, má co hrát do konce života. Právě, já už nechci kupovat ani nový hry, takže. Ok, tak teda to zabalíme asi dneska. Asi jo. A příští týden budeme točit, nebo jsou Vánoce už, jak to vlastně vychází? Příští týden ještě budeme točit normálně a ten týden potom asi zřejmě budeme točit taky, protože Vánoce jsou vlastně od pondělí do středy, že? Respektive středu končí ten druhý svátek, takže čtvrtek, pátek si myslím, že bychom ten podcast teoreticky natočit zase mohli po vánoční. Otázka z ní, jestli budeme mít o čem mluvit, teda, což jako je druhá věc. Tak o kaprech, o dárcích, vždycky bude něco vymyslet, že? Jo, tak to jedině, no. Takže za týden. Dobrá tedy, tak za týden a pak za další týden a pak ještě celý příští rok a kdo ví jak dlouho. Čau. Čau.